الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وفي صدقة الغنم نكت كزكا يمبوزي نكندو في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاتٌ. Mbuzi na kondoo wale nao wanaotoka kwenda kula chakula wakifikia mbuzi 40 mpaka 120, zaka yake ni shaatun, mnyama mmoja, mbuzi mmoja. Faidha zadat ala 20 و100 إلى 200 fafiha shaatan, wakizidi 200 yani 120 wakizidi hapo mpaka 200 ni mbuzi wawili zaka yake. Kuanzia 40 ndio mwanzo wa kiwango cha mbuzi mpaka 120 ni mbuzi mmoja zaka. Kuanzia 121 mpaka 200 shaatani, zaka ni mbuzi wawili. Faidha zadat ala 200 إلى 300 fafiha thalathu shiyah, wakizidi mbuzi au kondoo 200 mpaka 300 ni wanyama watatu, yani mbuzi watatu ndio zaka. Faidha zadat ala 300 fafi kulli 100 sha, wakizidi hapo mbuzi au kondoo zaidi ya 300 katika kila 100 anatoa mbuzi mmoja ndio zaka. Faidha kanat saimatu rajuli naqisatan an 40 shatan, wakiwa hawa mbuzi wa mtu wamepungua mbuzi 40 ni 39, falaisa fiha sadaka, hapo hakuna zaka. Illa an yashaa rabbuha, isipokuwa mwenyewe akitaka atoe, atatoa na ana thawabu, lakini si wajibu kutoa zaka kama bado hawajafikia kiwango cha 40. Wala yujma'u baina mutafarriqin ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة, hapakusanywi baina ya wenye kuwa yani kuachana wawili, au la yufarraqu, hapafarikianwi baina ya wawili ambao wamekusanyika kwa kuogopa zaka. Yani watu walikuwa pamoja, wanyama wao wako pamoja, kwa hiyo ilikuwa watoe zaka baada ya mbuzi wao kufikia 40, halafu kwa kuchelea zaka wakafarikiana, ikawa kila mmoja ana mbuzi 20 ili wasitoe zaka. Hii ni haramu. Pale walipokuwa pamoja, kila mmoja ana mbuzi 20, wanalisha pamoja, wako pamoja, wamechanganya wanyama wao, ilikuwa lazima watoe zaka ya mbuzi mmoja. Sasa walipoona kwamba tayari wanawajibikiwa kutoa zaka, wakafarikiana, kila mmoja akawa na mbuzi 20 ambapo bado haijawajibika zaka, ili kukimbia hiyo zaka. Hili jambo ni la haramu pia. Wala yufarraqu baina mujtami'in khashyata sadaqa, pia hapa farikiani baina ya wawili au wengi wenye kukusanyika kwa kuogopa zaka. Ndio hiyo mfano wake. Wama kana min khalitaini, na mali iliyokuwa ni ya wawili wenye kuchanganya, fa innahuma yatarajaani bainahuma bisawiya, mali ya watu wawili wenye kuichanganya mali hiyo, hao wanarejeana baina yao bisawiya, kwa usawa, yani faida ni sawasawa na hasara ni sawasawa, ikiwa watapata hasara watu wawili ambao mali zao wamezichanganya. Wala yukhriju fi sadaqati harima wala dhata awarin, hatamtoa katika zaka yule mzee sana, hatamtoa yule mzee sana wala mwenye ulemavu pia hatamtoa, aidha ulemavu wa miguu au macho au kitu chochote, huyo hatolewi zaka. Wa fi riqati fi 200 dirhamin rubu al-ushr, na katika fedha dirham 200 zaka yake ni rubu al-ushri. Mtu akiwa na dirham 200 zaka yake ni rubu al-ushri, yani ile ile fedha anaigawanya mafungu manne, halafu anatoa robo tu ndio zaka, nyingine zote zinabaki kwake. Fa illa yakun illa 90 wa 100, asipokuwa na dirham 190, falaisa fiha sadaqa, huyo hawajibikii na zaka, kwa sababu bado kiwango hakijafikia cha dirham 200. Illa an yashaa rabbuha, isipokuwa mwenyewe akitaka kutoa na atoe. Wa man balagat indahu min al-ibli sadaqatu al-jadha'a wa laysat indahu jadha'a wa indahu hiqqa fa innaha tuqbalu minhu al-hiqqa, ambaye ngamia wake wa zaka wamefikia iwe ni zaka ya jadha, yule ngamia mwenye miaka 4, wa laysat indahu jadha'a, na hana ngamia huyo, wa indahu hiqqa, anangamia wa miaka 3, fa innaha tuqbalu minhu alhiqqa, atakubaliwa kwake huyo hiqqa, ngamia mwenye miaka 3, wa yuj'alu maaha shataini inistaisarata lahu, na atajaliwa pamoja na ngamia huyo mbuzi wawili wakisahilika kwake, sababu ilikuwa hajapata ngamia wa miaka 4, akapata wa miaka 3. Sasa huyo badala ya ule mwaka mmoja ambao ameukosa iwe ni jadha, atatoa na mbuzi wawili ikiwa ni sahali kwake, au 20 dirhaman, au amtoe hiqa na dirham 20. Wa man balagat indahu sadaqatu alhiqa wa laysat indahu alhiqa wa indahu aljadha fa innaha tuqbalu minhu aljadha, na ambaye zaka yake imefikia zaka ya huyo hiqa, ngamia mwenye miaka 3, na hana ngamia huyo, wa indahu aljadha, ana jadha yule mkubwa zaidi wa miaka 4, fa innaha tuqbalu minhu aljadha, atakubaliwa kwake huyo jadha, wa yu'tihi almusaddiqu 20 dirhaman au shataini, na yule anayetoa sadaka atampa dirham 20 au mbuzi wawili. Wa yu'tihi almusaddiqu, yule anayetoa sadaka au mwenye kutoa zaka atatoa badali yake dirham 20 au mbuzi wawili. Rawahu al-Bukhari. Wa fi hadithi Muadh anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam amarahu an ya'khudha min kulli 30 baqara tabi'an au tabi'a wa min kulli 40 musinna. Rawahu ahlus sunan. Mtume sallam alimuamrisha Muadh achukue katika kila ng'ombe 30, achukue tabia ng'ombe mmoja mume mwenye mwaka mmoja, au tabia au mwanamke, wa min kulli 40, katika kila ng'ombe 40 musinna, achukue musinna ambaye ana miaka miwili, ng'ombe kiwango chake ni 30, mpaka wafikie 30 wale ng'ombe ndio anawajibika kutoa zaka. Yakulu sharih qawluhu fa amma saima, ama hawa wanyama wanaotoka wakenda kula nje, fal aslu fiha hadithu Anas, asli ndani yake ni hadithi ya Anas radhiyallahu anhu, muraduhu al aslu fi wujubi zaka, asli na dalili ya kuwajibika zaka fiha katika wanyama hao ni hadithi ya Anas radhiyallahu anhu, alladhi rawahu al-Bukhari, aliyepokea al-Imamu al-Bukhari. Wasaima hiya allati tar'a fil mubahi al-hawla au aktharahu, saima ni wale wanyama ambao wanatoka kwenda kula katika mahali ambapo ni halali mwaka mzima au zaidi ya mwaka mzima, zaidi ya mwaka wanatoka kwenda kula, hawa ndio wanatolewa zaka. Wasawmu irsalu almashia fil ardi taraa fiha, sawm maana yake ni kuwapeleka wanyama katika ardhi ili walishe wale kule chakula chao. Fahadha shartun fi zakati bahimati al-an'am, hii ni sharti katika zaka ya hawa wanyama, ngamia na ng'ombe na mbuzi au kondoo. Wa huwa antakuna saima, ni kuwa wanyama hawa ni saima. Saima ni vipi? Iwe wanatoka wanakwenda kula wenyewe, sio wanaletewa pale chakula. Ndiosema fa inkana sahibuha yunfiqu alaiha lam tajib fiha zaka, ikiwa mwenyewe anawaletea chakula hapo haitapasa katika wanyama hao zaka, illa antakuna urudha tijara, illa antakuna urudha tijara, isipokuwa wakiwa hawa ni bidhaa za biashara kwa sababu ya kuuzwa tu, hapo itajuzu kuwatolea zaka, lakini zaka yake sasa ni zaka ya bidhaa za biashara, si zaka ya wanyama. Ikiwa wanaletiwa chakula pale, itakuwa hawa ni wa bidhaa za biashara, ni kama anayeuza nguo na anayeuza vitu vingine vya kawaida. Kauluhu anna Aba Bakr radhiyallahu anhu kataba lahu hadha alkitabu katabahu Abu Bakr li Anas indama wajjahahu ila al-Bahrain, barua hii au kitabu hiki alikiandika Abu Bakr kumwandikia Anas wakati alipompeleka al-Bahrain. Kauluhu hadhihi faridhatu sadaqa, hiyo barua yenyewe imeandikwa hadhihi faridhatu sadaqa allati faradhaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala almuslimin, hii ni faradhi ya zaka aliyoifaradhisha mtume wa Allah kwa Waislamu. Ai hadhihi faridhatu zakati alwajiba allati ballaghaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi, hii ni faradhi ya zaka ya lazima aliyoifikisha mtume wa Allah kwa umati wake. Wajaatu min rabbiha, imekuja kutokana na mola wake. Fafaradhaha au fafardhuha min Allah ta'ala wa iblaghuha min ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, faradhi yake hii ya zaka inatokana na Allah na kufikishwa, imefikishwa na mtume sallallahu alaihi wasallam. Qawluhu fi 24 min al-ibil fama dunaha min al-ghanam fi kulli 50 sha, katika ngamia 24 na chini yake. Min al-ghanam fi kulli 50, qawluhu fi 24 min al-ibil fama dunaha min al-ghanam fi kulli 50 sha, katika ngamia 24 na idadi iliyo chini yake. Min al-ghanam, katika mbuzi na kondoo. Fi kulli 50 sha, katika kila ngamia watano ni mbuzi mmoja ndiyo zaka yake. Bada fi bayani miqdari zakati fil ibil, hapa ameanza kuelezea kiasi cha zaka ya ngamia. Fa fi 24 min al-ibil 4 min al-ghanam, katika ngamia 24 ni mbuzi wanne, yani kila watano ni mbuzi mmoja. Li anna fi kulli 50 sha, katika kila ngamia watano ni mbuzi mmoja. Wa hadha yadullu ala anna aqalla nisabin fil ibil 5, hii inafahamisha kwamba uchache wa kiwango cha ngamia ni watano. Wa tukhriju alghanama ila 24 thumma yantaqilu ba'da dhalika lil ibil, atatoa mbuzi mpaka ngamia 24, kisha ndo anagura, baada ya hapo anatoa ngamia wenyewe. Sasa qawluhu fa idha balagat 25, wakifikia ngamia 25 ila 35 mpaka ngamia 35, fa fiha bintu makhab, hapo ndani yake kuna bintu makhab, ngamia huyo mwanamke ambaye ana mwaka mmoja, ndiyo zaka ya ngamia kuanzia 25 mpaka 35. Hadhihi zakatu al-ibil ma baina 25 ila 35, hii ndiyo zaka ya ngamia kutoka baina ya 25 mpaka 35. Wa hiya ikhraju binti makhadhin tamma laha sana, ni kumtoa bintu makhal, ngamia aliyetimia mwaka mmoja. Summiyat binta makhalin lianna ummaha takunu kad hamalat bi ukhtiha, ameitwa bintu makhal kwa sababu mama yake anakuwa ameshambeba ndugu yake, dada yake. Walmakhidhul hamil, almakhidh ina maana ya alhamil, mwenye mimba. Wama baina nisabaini yusamma waqsa laysa fihi zakah, idadi iliyo baina ya viwango hivi viwili inaitwa waqs, haina zaka. Wama baina nisabaini yusamma waqsan laysa fihi zaka. Qawluhu fa illam takun, asipokuwepo au asipopata huyo bintu makhadh, fabnu labunin dhakar, zaka itakuwa ni ibnu labun mwanamume, ai idha lam tujad bintu makhadhin untha, asipopatikana bintu makhadh mwanamke huyo mwenye mwaka mmoja, fayukhriju makana habna labun, atatoa mahali pake ibnu labun dhakar, wa huwa ma tamma lahu sanatani, ningamia mwanamume ambaye imetimia kwake miaka miwili. Qauluhu fa idha balagat 36, ngamia wakifikia 36 ila 45 mpaka ngamia 45, fa fiha bintu labun, hapo ni bintu labun untha, mwanamke, ngamia mwanamke mwenye miaka miwili. Ayajibu fil adadi min 36 ila 45 min al-ibil bintu labun laha sanatan, atapasa bintu labun mwenye miaka miwili kuangamia hao kuanzia 36 mpaka 45. Wasumiat binta labun lianna ummaha kad hamalat wa waladat wa sarat dhata laban, ameitwa ngamia huyu mwenye miaka miwili bintu labun sababu mama yake atakuwa amebeba mimba na ameshazaa na ana maziwa. Qauluhu fa idha balagat 46 ila 60 fa fiha hiqqatun taruqatul jamal, ngamia wakifikia 46 mpaka 60 hapo ni hiqqa, zaka yake ni hiqqa, mwenye kupandwa na ngamia mwingine. Ay yukhriju idha balagha al-adadu min 46 ila 60 min al-ibili yukhriju hiqqa, atamtoa huyo hiqqa ngamia wakifikia 46 mpaka 60. Wa hiya ma tamma laha 3 sinin, ni ngamia mwanamke ambaye imetimia kwake miaka mitatu. Lianna hastahaqqat an yatrukaha al-fahlu, kwa sababu anastahiki huyu kupandwa na dume, ndio ameitwa hiqqa. Qauluhu fa idha balagat 61 ila 75, ngamia wakifikia 61 mpaka 75 fa fiha jadha, ay yukhriju idha balagha al-adadu min 61 ila 75 min al-ibil jadha, atatoa jadha idadi ya ngamia ikifikia 61 mpaka 75. Wa hiya ma tamma laha 4 sinin, jadha ni ngamia mwanamke ambaye imetimia kwake miaka minne. Liannaha qad ajdha'at au saqata sinnuha, ameitwa jadha kwa sababu meno yake yameanza kuanguka. Qauluhu fa idha balagat 76 ila 90 fa fiha binta labun, ngamia wakifikia 76 mpaka 90 ndani yao kuna binta labun, ngamia wawili wanawake wenye miaka miwili miwili. Ayukhriju idha balagha al-adadu min 76 ila 90 min al-ibil binta labuni nithnatani, zaka yake ni binti labuni wawili. Qauluhu fa idha balagat 91 ila 20 fa fiha hiqqatani, ngamia wakifikia 91 mpaka 120 kuna hiqqa wawili, taruqatal jamal, waliopandwa na ngamia mwingine. Ayukhriju fil adadi min 91 ila 120 min al-ibil hiqqatani ithnatani, atatoa hao ngamia wawili wenye miaka mitatu mitatu. Qauluhu fa idha zadat ala 20 wakizidi 120 fakfa fi kulli 40 bintu labun wa fi kulli 50 hiqqa, katika kila 40 ngamia 40 ni binti labun na katika kila ngamia 50 ni hiqqa. Ay tastahiqu alfaridatu ba'da 21 min al-ibil, faradhi itatulizana hapo baada ya ngamia 121, fayukhriju ba'daha fi kulli 40 binta labun wa fi kulli 50 hiqqa, atatoa baada ya hapo kila ngamia 40 atatoa bintu labun na kila ngamia 50 atatoa hiqqa. Famathalan 130 akiwa na ngamia 130 fa fiha binta labunin wa hiqqa, hapo pana binti labuni wawili na hiqqa mmoja. yani katika kila 40 ni binti Labun. Kwa hiyo hapo pana 42 ni binti Labuni wawili na hika mmoja. 140 fiha hikatani wa bintu Labun. Kama anangamia 140 hapo pana hika wawili na bintu Labuni mmoja. Yani katika kila 50 ni hika. Hasa hapo pana hika wawili kwa 100 na bintu Labuni mmoja kwa wale 40. 150 kama mtu ana 150 min al-ibil, ngamia 150, hapo ni thalathu hikat, hika watatu, yani kila 50 mmoja. Qawluhu wa man lam yakun ma'ahu illa arba'u min al-ibil falaysa fiha sadaqa illa an yasha'a rabbuha, ambaye hana isipokuwa ngamia wanne hapo hakuna zaka isipokuwa mwenyewe akitaka. Muraduhu anna ma duna nisabi, ma muradi wake ni kwamba chini ya kiwango, wa huwa khamsum min al-ibil, ambapo kiwango ni ngamia watano, laisa fiha za fihi zakatun wajiba, hapo hakuna zaka ya lazima. Li anna aqalla nisabi al-ibil khams, uchache wa kiwango cha ngamia ni watano, fama dunahu la shay'a fihi, chini ya hapo hakuna zaka, illa an yatabarra sahibuha, isipokuwa akijitolea mwenyewe, fatakunu sadaqata tatawwu, itakuwa hiyo ni sadaka ya sunna, si zaka ile ya wajibu. Qawluhu wa fi sadaqati alghanam, na katika zaka ya mbuzi au kondoo, lamma dhakara sadaqata alibil bada fi dhikri sadaqati alghanam, akaanza kutaja zaka hii ya mbuzi na kondoo. Walghanamu tashmalu dhaan walmaaz yadhumu baadhuha ila baad, kisemwa ghanam inakusanya na dhaan, yani mbuzi na kondoo. Walmaazu yadhumu baadhuha baadha, na maazi hukusanya baadhi yao kwa baadhi nyingine, ikiwa mbuzi hawajatimia anaweza akaongezea na kondoo ikakamilika zaka. Wallahu alam.